Wilson Boy. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Somos Lina y Lola y estás viendo Paisamos a esta peza de Lina Lola para recibir a Gustavo Pino Salgado, que vai a presentarnos precisamente o seu último traballo, un escritor que tamén é xurista, bueno, foi xurista, que esta última novela del titúlase Maldad en los túneles. Vamos a recibir a Gustavo. Moi boa tarde, Gustavo. Hola, que tal? Moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Moitísimos parabéns por ese nova publicación. Ese Maldad en los túneles ten moito que ver coa zona ou co entorno berinés e arredores, non? Sí, sí, sí. Moita xente teme preguntado por que tú ambientas tanto as túas novelas, as túas obras na comarca de Verín. Bueno, pues eu adoito contestar que non todas as nosas novelas están ambientadas na comarca de Verín. Xa que, por exemplo, Barcelona tamén exerce unha poderosa influencia sobre as nosas novelas. Ten espacio, claro que sí. Pero que, por certo, eu decía iso porque ten moito que ver con covas e outros sitios que por aí, en esas zonas, pues, aínda existen. Sí, hai, ben, o pasado, gústenos ou non, está aí, nunca morre. É verdade que, por diferentes motivos, dunha parte, por temas profesionais de extracción de minerais, wolframo e estaño, doutra parte por como refuxio de contrabandos e de tamén desafortunadamente de perseguidos da Guerra Civil. O tema de túneles, covas e demais, por a zona esta do Mar de Monterrey, por as zonas de influencia, hai moitos, se sigue habendo, ou se xa casi todas cegas, pero a súa presencia sigue estando por aí, sí. Ou seja, que na novela aparecen covas e lugares que ti tamén visitaches e que, bueno, que por eso aí aparece ese negrismo da propia novela, non? Sí, ben, Maldad en los túneles é unha novela negra e eso xa implica como definición moitas cousas. A novela negra, ben, podíamos estar falando sobre o xénero da novela negra sete horas, pero como ese non é o caso, sí. A novela negra hai, bueno, pois hai unha certa parte de crueldade, de dor, moitas veces insufrible, hai, ben, certo dramatismo. Claro, falando de covas, de estos subterráneos que implican muchísimas cosas, es inevitable que surxa este tipo de lenguaje áspero, duro. Entonces, pues ven, a novela Maldad en los túneles fue calificada por la propia crítica literaria como novela negra. Ten eu non diría non, porque non é unha novela de terror, pero si é verdade que as persoas que, ou moitas persoas que teñen lido, teñen dito que están impresionados co tipo de dramas que teñen, que envolve a novela, que son dramas de personas que viviron, todas elas inocentes, ben, todas elas as que o, as víctimas, lóxicamente os desgrazados que as provocan, non poden preparar ben, senón moito menos. Pero así é un pouco a novela Maldade nos túneles, que eu penso que, mira, aproveito para decir nós, te digo nós, porque na miña intervención na literatura conta moito a miña muller e colaboradora Salomé Moure Sá, que hoxe non pode estar aquí porque ten estando atendendo o compromiso. Pero bueno, neste caso, teñenos ditos que, mira, empezamos por publicar unha serie de traballos técnicos, porque eu movime na xustiza, claro. Bueno, despois pasámonos a novela, que fixemos novela, empezamos por novela de crítica social, sí. Contar certos círculos, fomos a novela negra, pasamos por unha biloxía de novela romántico-erótica, sí. Que ten dúas partes, un primeiro libro, Mi piel, e logo un segundo, Las seis condiciones. Volvemos a unha novela juvenil que vai destinada... Pipa. Exacto, Pipa Goleta, que vai destinada a xóvenes, a xente nova, sí. De 10 a 15, 16 anos, e agora estamos con presentación segmental con esta última novela nosa, que é a décima, que se titula Maldade nos túneles. E hasta podía empezar a decir que temos xa, empezamos a traballar cunha novela que vai ser novela histórico, ficción, porque ten parte de historia, parte de ficción, que estará ambientada no Castelo de Monterrey. Ajá. Aí tamén na zona de Verín. Está ben. Bueno, un lugar que tamén coñeces moito e que seguro que buscarás documentación para poder ambientala e recoller moitas cousas que a historia aí tivo moitísimo que ver, hasta cos hermandiños e outros sí. que ocuparon todos. E, por certo, actualmente sigue tendo historia, porque queren reconvertila en cousas que ao mellor non siguen a trayectoria histórica conveniente, non? Sí, o que pase é que, a ver, como neste mundo afortunadamente somos diferentes, porque senón seríamos máquinas. Isto de que somos diferentes implica formas de entender a vida moi diferentes e tal. Iso ten unha certa riqueza, pero logo leva tamén inevitablemente que, ben, cando tú pretendes facer algo, posiblemente a dirección que está con estes planes do Castelo de Monterrey, pensen que é a línea correcta, a línea boa, pero é inevitable que haxa persoas que non entenden, que non están de acordo, que, ben, no caso de este castelo ten moitísima historia, desde lá os séculos X que se empezou a mover, pasa por moitos, claro, a historia a veces contase dependendo de que nos escriba, é verdade. Ás veces, sí. Ou dos gañadores tamén. Tamén. Pero é verdade que, canto máis te documentes, canto máis coñezas unha zona, mellor podes escribir sobre ela. Claro. Porque senón sabes que pasa, que tens que deixalo todo a pura e simple imaginación. Ben, acusas a pura afición, sen máis, algunhas veces o lector non acaba de entendelo de todo, porque non é fácil. Se te documentas, se o traballas, se eso implica moito boca a boca, falar con moita xente, con testigos, con persoas, ir a bibliotecas, ir... esto, ao final, nutrerte dunha información que podes ir plasmando, isto sí, isto non... e de aí estamos traballando neste momento. Está ben. Bueno, eu nos teñamos noticia porque teño relación precisamente coa xente que está a favor da recuperación dese castelo, que é un dos mellores conservados de Galicia, que sí. Nun seu primeiro momento, como ti dicías, pertenceu precisamente ao pai de San Rosendo de Celanova, ao Hermenegildo Gutiérrez, sí, e despois, sí. Últimamente, parece ser que os Duque de Alba tiñen moito que ver con eso, non? Tamén andaban detrás. Pero a restauración... Detrás e no medio, sobre todo. Sí, sí. Bueno, a verdade é que os reixes, por exemplo, Alfonso Enrique e o Alfonso VI de León e Castela tuveron moitísimo que ver, precisamente ese rei de Portugal tuvo moitísimo que ver con isto. Pero, bueno, en realidade, os primeiros, ou polo menos o que nos teñamos, é que o Mosteiro de Celanova tiña parte de señorío nese aspecto, e agora, pois non sei, creo que o Parador Nacional e algún movimento económico pois está reconvertindo eso noutra cousa que o mellor non debería ser precisamente o mellor, pero o Val de Monterrey precisa pois eso, o que sí. Ti dices que escribir poñer en valor a historia de monumentos como ese que compre darlle valor que seguro que ti documentarás como é debido e que historiarás, non? Porque como ti dis, queres novelar. Sí, é que o castelo de Monterrey para toda a comarca de Verín é un símbolo, claro. Tú pensa que estás na comarca de Verín, poñes onde te poñas, das a volta e ves o castelo de Monterrey. Claro, estés no palco onde estés como estés. Sí, é un montiño moi accesible de cualquier lugar do Val, non? Moi apañado. Sí. Certo. Ye un dos elementos, eu teño seguridade que moi moi queridos na en toda a comarca de Verín. Logo, claro, tamén é verdade que o diñeiro condiciona case todo. Claro. Vivimos nunha época en que, bueno, a ver, os intereses da persoa viven aí, viviron desde sempre, seguirán vivindo, porque a persoa vive dos intereses, é inevitable. Sí. E iso fai que bueno, pues que hai épocas en que quizás por empuxe de certas persoas, porque hai un poquinho máis de posibilidades económicas, pois, bueno, acabanse facendo pequenas reformas, dáselle un pouco de reconstrucción, pero hai outras épocas que é moi difícil. Neste momento complexo, porque ben, todos intentamos pagar o menos posible, e eso o dinheiro do ceo non cae. Claro. Da xestión que logo se faga políticamente, que só é outra guerra moi distinta, pero é certo que eu son espero poder nesta hora que en 10 días estarei ali na comarca, estarei en Verín, espero poder sacarlle partido, documentarme e facer algo, a miña aportación por o castelo de Monterrey, que me fai moita gana. Moita ilusión, de verdade. Bueno, eu recoméndoche que fagas un traballo minucioso con respecto a Torre de Homenaxe, porque eu estive ali visitando, sei que ali existen, observanse moitos marcas de canteiro que por certo posiblemente esas intervencións dos canteiros teñen algo que ver coas interpretacións que a mellor o canteiro puñe puña non somente unha letra, sino a mellor un signo determinado que podense interpretar dun xeito especial, ao mellor dedicado non sei, ás damas dali, o estilo da persona que estaba mandando naquele momento. O que si é certo é que os canteiros tiñan moito, comunicaban coa súa cincelada algo importante para os veciños, seguro. Certamente, eran homes, básicamente homes, claro está, que tuveron épocas que fueron hasta, diría, que casi maltratados, pero é verdade que tamén apostaron moito por, tiñan os seus, por decirlo, os seus secretos, que comunicaban de forma gráfica, non só por os símbolos, por certos que deixaban plasmados no seu traballo, a súa forma de traballar. Isto encontrarse atopase moito no castelo de Monterrey, en outros castelos. Pero eu creo que o castelo de Monterrey ten un, neste sentido, unha historia que lle debe moito aos que tú te acabas de decir, os canteiros que foron os que puxeron moito unha parte da súa historia, que cando te acercas e subes, por exemplo, a Torre do Homenaxe, daste conta, podes vivir o que foron os canteiros e a importancia que tuveron nese castelo de Monterrey. Sí, que ademais, eles, os canteiros, precisamente, ainda non moito atrás, eles tiñan unha forma de comunicarse diferente do galego, que chamaban o latín dos canteiros, non? Que ademais, eles comunicaban... de verdade que os xiros e a forma de traballar, a forma de falar, eran un verbo dos arginas, me parece que se chamaba, non? Algo así, sí. Sí. Bueno, porque tamén penso que tamén os seus, dixéramos, os seus martelos que tiñan para picar na pedra cantaban. Sí. Ten unha presión, unha expresión a de campar que me gusta moito, que estruiza moito máis por a terra de miña muller, por a terra de Chantada, a zona de indo un pouco máis para arriba, sin embargo, con todo na por onde non somos, o término de campar non é moi coñecido, pero a min gostame moito, porque ten un significado moi profundo, é verdade. A verdade é que pois o traballo no que estás a realizar. Bueno, voltando a esa publicación que acabamos de mencionar, Maldad en los túneles, está en castelán. Sí, esta novela está en castelán, escrita e publicada en castelán. Temos pensado, esperamos publicarla tamén en galego, igual que fixemos con Pipa Boleta, que está en castelán, está tamén en galego. Estamos vendo de o próximo libro que decía, facelo directamente xa inicialmente en galego, pero xa estamos aí, porque ven, hai realidades que están aí, son inevitables. Maldad en los túneles está escrita en castelán, decir que ten unha trama que podía decir que, bueno, nos outeiros de Murrán e de Muradella, son dúas montañas que están localizadas na comarca de Verín. Ali pervive unha red de túneles construídos para extraer minerais, e tamén como xa como refugio de contrabando e de presidio de guerra civil. Pois un día ali, seguindo a novela, encima dos túneles construíuse un balneario de gran luxo, pero dado que a vida poucas veces é o que parece, nese balneario empezaron a desenvolverse actividades inconcebibles para persoas de mente sa e serena. Hai moitas máis cousas, claro, como unha proteína chamada melerecina que sorprende aos que leen o libro, pero ben, ata aí podo chegar. A novela está ambientada é decir, a súa trama e accións desenvolvese íntegramente en Galiza, concretamente dentro do municipio de Verín, con algunha incursión no de Vilar de Vós. Ben está, además de impresa, lóxicamente, que se pode topar en calquer librería. O que pasa é que ben este mundo, si, mira, o mundo da distribución dos libros, fago un pleno paréntesis, pero pasa un pouco como o mundo dos coches, que ahora pides un coche fancho para ti, vai, sí. Pedido. Pois mira, no mundo da edición, no mundo das editoriais, casi todas ou todas estánse subindo o mismo carro, entran no que se chama delivery on demand, é decir, edición sobre pedido, de forma que o imprimen e mándano. Vale. Por lo tanto, chega un momento que non hai libros nas librerías, senón que se vai sobre pedido. Vale. E entón, todos os que queiran recoller ou mercar algún libriño, podense poñer na túa páxina, que tamén tes, non somente en Facebook, sino tamén unha páxina web, digamos, escritor, Gustavo Pino Salgado, escritor.blogspot.com. Sí, esta é unha páxina onde poden encontrar todo tipo de información, como correo electrónico, onde poder dirixirse, contactar conmigo, para elogios e para críticas, sobre todo para críticas. pero que nos escoitan, decirles que con que poñan, a ver, en calquer buscador, sea de Google ou que sexa, calquera sabrá o que interesa, en calquer buscador le poñan o meu nome, Gustavo Pino Salgado, verán que non teñen ninguna dificultad en atopar todo tipo de plataformas online, editoriais, onde se pode adquirir libros, tanto a nivel de impreso, que se mandan a casa en dos días, como a nivel de e-book, é dicir, para que las persoas que queiran leer cun correo, cun lector electrónico en formato e-book, pois tamén poden baixar, que por certo este formato e-book é o máis económico con moita diferencia de todos. Claro. E tamén para aquelas persoas que se inclinen por non ler porque non queiran ou non poidan, tamén no poden escoitar en formato audiobook. Ajá. Audiolibro. Ah, que ven debido á súa problemática especial, como é a conversión de texto escrito en narración de voz, ten un prezo un pouco desasustado, pero isto tamén é a política do mercado e dos seus dominadores. Claro. A inteligencia artificial había que empregala tamén para que nos axude en esos aspectos tamén, non? Sí, pero eu, a ver, como decircho, eu que son moi de miña imaginación, de seguir a miña intuición, de seguir a eu, está mal que o diga, pero son un pouco eu. Ademais son bastante un tanto tomasino. Se vexo, creo, se non é moi difícil. Entón pasa que a miña inteligencia artificial, como toda na vida, non nada é nin blanco nin negro. Pero non é branco porque ten aspectos que seguramente é tampouco negro porque ten aspectos que son bons. Ahora ben, hai que tratala como case toda na vida, con prudencia e con cuidado. Claro. Porque pode nos ir moito dar maus. Claro, e ademais collenos un pouquiño desubicados, non? Nosotros nacimos un pouquiño antes e agora eso pois é demasiado moderno e para nós pois ten algún atranco, non? Que non somos capaces si de... Senón como eu, cando eso digo, cando me falan así deste, eu digo, tarde chegache. Si chegamos tarde para eso, non? Bueno, pero bueno, estamos aí, o caso é que nos axuden para poder para poder disfrutar do que os grandes creadores, os creadores como a ti, pois nos amosan, non? Claro. Sí, sí, sí. A ver, eu cando dicen que é un certo cuidado con a inteligencia artificial, a ver, eu fai moitísimo tempo, os primeiros ordenadores que iban case con pedales, empecé a traballar, fixen algunha cousa en programación cando eran basic, desenvolveme ben de ningún problema, porque nos facemos as nosas portadas, claro. Facemos nosas edicións, facemos os nosos book trailers ou libro vídeos, como se chaman, porque se publican en, bueno, pues en YouTube, en Instagram, en todas estas redes sociais. Nunca me asustou este tema, pero do pouco que me teño documentado hasta ahora sobre a inteligencia artificial, se non se fai un bo uso dos humanos cando temos intereses, solemos facelo malo. Se non se fai un bo uso, podemos acabar con problemas serios, e eso sería unha pena. Pois agradecémosche moitísimo, Gustavo, esta túa comunicación e esta nova publicación. Moitos parabéns por ese traballo de novela negra. Desexámosche moitísimo éxito con ese intención, bueno, por esa nova proposta de escritura que ten algo que ver ou novamente con algo que está relacionado precisamente co Val de Verín, que é ese grande castelo extraordinario, dos mellores conservados de Galicia, o Castelo de Monterrey. Moitísimas grazas por a túa comunicación, desexarte moitos éxitos. Graciñas a vos por a vosa intención dos vosos desexos. Graciñas por voso tempo. Deña. Unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Hasta logo. Boas ferias. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Máis música para despedir a Gustavo, que foi unha intervención cultural interesante, non? Ei, tanto. Deña. Ostras. Vamos a música. De seguida despedímonos de todos vosotros, queridos ointes.